75% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trwa akcja ratunkowa w Łodzi. Strażacy próbują dostać się do osoby uwięzionej pod gruzami w jednej z kamienic. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych poznamy najwcześniej jutro. Kiedy już wszystko będzie prawidłowe, to już będą te ostateczne wyniki. Koktajle Mołotowa poleciały na rosyjską ambasadę w Wilnie. Policja szuka sprawcy. Strażacy szukają mężczyzny, który został przesypany gruzami w jednej z kamienic w Łodzi. Podczas prac remontowych przy ulicy Łąkowej zawaliła się wewnętrzna ściana nośna i dwa stropy. Na miejscu pracowało dwóch mężczyzn, informuje kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Jednemu z mężczyzn udało się wydostać na zewnątrz, został przetransportowany do szpitala. Z informacji od niego uzyskanych, również od informacji uzyskanych od kierownika budowy, w środku prawdopodobnie przybyła jeszcze jeden mężczyzna. Miejsce zostało wstępnie przeszukane przez strażaków, jak również psy ratownicze. Dwa z trzech psów potwierdziły zapach żywego człowieka w środku, natomiast jeżeli chodzi o lokalizację tego zapachu, to było to miejsce, które było wcześniej sprawdzane przez strażaków. Nie mamy takiej stuprocentowej pewności, czy właśnie w tym miejscu znajduje się ta żywa osoba. Do wypadku doszło około południa. Kamienica została zabezpieczona przed zawaleniem. Najwcześniej jutro poznamy wyniki wyborów samorządowych. Ostateczny termin zależy od tempa prac nad protokołami. Treści kart wyborczych mogły się od siebie różnić po dwóch stronach ulicy. Stąd wymagana jest czujność i weryfikacja na kilku poziomach. Wyjaśnia szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Protokoły są pokazywane od razu na naszej stronie wybory.gov.pl. Tam każdy może sobie sprawdzić. Te protokoły potem muszą być zatwierdzone przez komisję wyższego stopnia i trafić na końcu do komisarza, który jeszcze ma możliwość sprawdzenia prawidłowości sporządzenia wyników. Kiedy już wszystko będzie prawidłowe, to już będą te ostateczne wyniki. Według wciąż sondażowych wyników wyboru do sejmiku wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,7%. Koalicja Obywatelska zajęła drugie miejsce, zdobywając 31,9% głosów. Trzecia Droga otrzymała 13,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica otrzymała 6,8% głosów. Po wstępnych wynikach niemal wszystkie siły polityczne w Polsce ogłosiły sukces. Bardzo dobry wynik w dużych miastach oraz odbudowa wpływów w sejmikach to zdaniem polityków Koalicji Obywatelskiej dowody na to, że ugrupowanie odniosło sukces w wyborach samorządowych. Poseł KO Dariusz Joński zauważa, że udało się też zmniejszyć dystans do PiS. Różnica była 5%, w tej chwili jest to 2%. Chcielibyśmy w czerwcu wyprzedzić i wygrać z PiS-em. PiS czuje się zwycięskie nie tylko z powodu pierwszego miejsca. Poseł tej partii Zbigniew Kuźmiuk mówi, że udało się utrzeć nosa tym, którzy wieszczyli jej koniec. Nas kładziono do grobu, co więcej robiono wszystko, żeby wystraszyć naszych wyborców. Zadowolona jest również Trzecia Droga. Komitetem dla wielu wyborców pierwszego wyboru okazała się Trzecia Droga. Mówi Miłosz Motyka z PSL. Konfederacja liczy, że będzie współrządzić w kilku sejmikach. Jedynie Lewica przyznaje, że to wynik poniżej oczekiwań. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A więcej o wyborach samorządowych już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Trwa od ubiegłej środy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości przy budowie Domu Polskiego we Lwowie, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji. Chodzi konkretnie o budowę Domu Polskiego we Lwowie. Zgodnie z ustawą ma potrwać 3 miesiące. Ustawodawca dał jeszcze możliwość ewentualnego przedłużenia do kolejnych 6 miesięcy. Na tym etapie Centralne Biuro Antykorupcyjne oczywiście nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania lub naruszenia prawa. Dom Polski we Lwowie jest etapami budowany od 2013 roku po przekazaniu przez ukraińskie władze działki polskiej stronie. Otwarcie budynku było kilkakrotnie planowane i przekładane. Budynek rosyjskiej ambasady w Wilnie. Kolejny dzień obrzucony koktajlami Mołotowa. Sprawę badają litewskie służby i prokuratura. Ambasada Rosji w Wilnie po raz pierwszy została obrzucona koktajlem Mołotowa w nocy z soboty na niedzielę. Do tego samego incydentu doszło jednak również z niedzieli na poniedziałek. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał, została jedynie uszkodzona ściana budynku. Policja podała, że sprawcy nie zostali jeszcze zidentyfikowani. Obecnie trwa szacowanie szkód. Za tego typu przestępstwo grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do 5 lat. Przedstawicielka Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego powiedziała w litewskich mediach, że rozważane jest wzmocnienie ochrony rosyjskiej placówki dyplomatycznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00, o tej porze Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. O nowej porze. Bardzo proszę. Dziękuję. Nowej stary. Zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś kończy się 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy, a przy okazji poniedziałku czeka nas tradycyjny szlagier. W Lubinie o godzinie 19:00 szykuje się starcie drużyn, które mają niewiele do stracenia, a mnóstwo do zyskania. Zagłębie podejmuje Górnika Zabrze i mówi trener oraz legenda jednocześnie piłkarska klubu z Zabrza, Jan Urban. Zarówno oni, jak i my będziemy walczyć o zwycięstwo. Zbliża się końcówka sezonu. Można powiedzieć, że zarówno jedna, jak i druga drużyna jest w takiej strefie spokojnej, jeśli chodzi o tabelę. Zarówno oni, jak i my nie mamy za wiele do stracenia, a dużo do zyskania. Będzie to na pewno mecz obfitujący w sytuacje podbramkowe. Górnik jest w tabeli 7, a Zagłębie 11. Pierwszy gwizdek, przypomnę, o godzinie 19:00. A przy okazji piłki nożnej dziś 74. urodziny legendy polskiego sportu Grzegorza Laty, króla strzelców z mundialu w Niemczech w 74 roku, a wówczas w decydującym meczu Polska pokonała Brazylię 1-0. Sprawozdawcą z tego spotkania na antenie Polskiego Radia był Tadeusz Pyszkowski. Lato idzie na przebój, dłożko na złota, strzelaj i bramka! Bramka dla Polski! Ach, piękne przeżycia. Mówiąc o Grzegorzu Lacie w roku igrzysk, nie sposób nie wspomnieć, że jest mistrzem i wicemistrzem olimpijskim z Monachium i Montrealu. A konotacji olimpijskich w tym serwisie sportowym to jeszcze nie koniec. Po raz pierwszy od 70 lat na igrzyskach zabraknie polskich sztangistów. Zawody kwalifikacyjne ostatniej szansy w Phuket w Tajlandii nie dały naszym ciężarowcom przepustki do Paryża. Jutro przed szansą jeszcze stanie Weronika Stubińska-Zielińska w kategorii do 81 kg, ale aby wejść do czołowej dwunastki, musiałaby radykalnie poprawić życiówki z 239 kg w dwuboju na nawet 250. Nie odbieramy szans oczywiście i trzymamy kciuki za jutrzejszy start. A dziś przed nami jeszcze porcja siatkarskich emocji w Plus Lidze. O 17:30 GKS Katowice podejmie Luk Lublin, o 20:30 Czarni Radom zagrają z Kuprum Lubin. Sport w Trójce już za godzinę o nowej, starej porze, chwilę po 17:00. Do końca dnia pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro słonecznie i tak ciepło jak dziś, choć po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć, wieczorem jutro na północnym zachodzie może przelotnie padać. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, na zachodzie i południu porywisty, w górach do 70 km na godzinę. Jutro od 15 stopni nad samym morzem, 20 na pogórzu, około 24 stopni w centrum, do nawet 27 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System latte crema. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, między innymi do 17:00 o całkowitym zaćmieniu słońca. Będzie także o 30. rocznicy ludobójstwa w Ruandzie, odpowiedzialności Zachodu za dopuszczenie się tej masakry, no i także o zwycięzcach wyborów, między innymi na prezydentów miast. O tym powiemy Państwu w audycji popołudniowej już za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. 9 minut po 16:00. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabierz... zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Siądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Muzycznie panowie z grupy Myslowic przedstawili scenariusz, ja także scenariusz tego, co co najmniej do 17 w popołudniowej audycji, ale jeszcze nas nie przedstawiłem. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Nadal trwa liczenie głosów po wczorajszych wyborach samorządowych. Już znamy wyniki z kilku największych polskich miast i tak w pierwszej turze rozstrzygnęła się walka o fotel prezydenta Warszawy, Gdańska czy Szczecina. Znamy też pierwsze sondażowe dane o frekwencji, która przypomnę była niższa niż 5 lat temu. Więcej o tym, co działo się wczoraj, Bartosz Bielecki. Wczoraj po 21 w większości sztabów wyborczych panowała atmosfera sukcesu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Premier Donald Tusk. Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski, tej samorządowej. Uzyskał kapitalny wynik. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jesteśmy tu i nigdzie się nie wybieramy. Nie jesteśmy jakimś bytem, o którym mówiono, że zniknie. Niesiemy nadzieję na lata. I chociaż kolejka zgłaszających się po wygraną może wydawać się zabawna, to jak tłumaczy profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego, wynika to ze specyfiki wyborów samorządowych. To nie są wybory ogólnopolskie, to są wybory, w których uczestniczy 2,5 tysiąca gmin, 300 powiatów i tak dalej, więc w każdym tych miejscu wygrał trochę kto inny. Na poziomie wizerunkowym myślę utrzymanie statusu quo. Do specyfiki wyborów należą też różne incydenty. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak informował m.in. o przypadkach nietrzeźwych członków obwodowych komisji wyborczych. W okręgu lubelskim z kolei doszło do nietypowej próby przekupstwa politycznego. Przyjechał znany jej osobnik, dał jej 4 sztuki piwa oraz czekoladę, mówiąc, że to jest za głos oddany na partnerkę tego wręczającego rzeczy, która kandyduje do Rady Gminy. Ten osobnik został zatrzymany i osadzony. Kłopoty od lat sprawia też cisza wyborcza. W sieci znany aktor Tomasz Dedek opublikował zdjęcie z lokalu wyborczego. Widać na nim, na kogo oddał swój głos. To może być złamanie ciszy wyborczej. Gdyby ten pan zamieścił zdjęcie karty wyborczej, ale nie byłoby zaznaczonego żadnego kandydata, no to to byłoby raczej traktowane jako działanie profrekwencyjne. Michał Plewiński, Kancelaria Prosto o Prawie. Natomiast zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata, w tym wypadku zakreślenie X-a, czyli jego danym imieniu i nazwisku i opublikowanie tego zdjęcia w mediach społecznościowych, no to jest traktowane jako agitacja wyborcza. Wybory samorządowe nie cieszą się jednak sporym zainteresowaniem. Frekwencja według pracowni Ipsos wyniosła jedynie 51,5%. To duży spadek w porównaniu z rekordowym wynikiem z ostatnich wyborów parlamentarnych. Inaczej ludzie postrzegają stawkę tych wyborów. To znaczy stawką 15 października była zmiana władzy, było odsunięcie PiS-u od władzy. Natomiast tutaj mamy sprawy lokalne, gdzie głównym czynnikiem motywującym dla ludzi na wsi są wybory wójta. W związku z czym tam, jak się zauważy, była najwyższa frekwencja. Do tego wymienia się nieangażującą kampanię, zmęczenie polityką, a także działanie sił natury. Według politolożki dr Anny Materskiej-Sosnowskiej niektórzy zamiast pójść na wybory korzystali z wyjątkowo dobrej pogody. Grille i spacery też niestety robią swoje i gdzieś zostaliśmy uśpieni. Co pan wczoraj robił? Siedziałem w domu. A był pan na wyborach? Byłem, oczywiście. Korzystał też pan z urlopów tej dobrej pogody, bo wielu ludzi chyba zrezygnowało z wyborów na jej rzecz. Nie, chodziłem z żoną na spacery. Po wyborach żeśmy sobie przeszli tak nad jeziorkiem, bo akurat tak mieszkam nad jeziorkiem. Był pan wczoraj na wyborach? Nie byłem. Nie interesuję się takimi sprawami. No, wybory mają sens, ale to nie każdy musi się interesować. Lepiej, żeby wszyscy może się nie interesowali. Ci, co tam siedzą, mają jakieś pojęcie, to mogą głosować, a ten, co nie ma pojęcia, to lepiej, żeby chyba w domu siedział. I uważam, że w Sejmie więcej mogą, bo ustawy, bo to wszystko i tak. A tu lokalnie tylko dla kogoś tak mogą, dla nas, no. Dla miejscowej społeczności. Ale od wyborów samorządowych zależy dużo więcej, podkreślają eksperci. Dla mnie od lat niezmiennie i to jest ten argument, chcę mieć wpływ na tych, którzy w moim imieniu podejmują decyzje. Nie chcę oddawać innym praw, które mnie dotyczą najbliżej mnie, czy za moim płotem będzie taka budowa, czy inna, czy w ogóle będzie się coś działo, czy nie. To od nas zależy i to my o tym decydujemy. I tak na przykład po wielu latach władzy w Gdyni traci wieloletni prezydent Wojciech Szczurek. Nie udało mu się nawet wejść do drugiej tury. W Kielcach do drugiej tury z dużą przewagą weszła działaczka LGBT. Mamy drugie tury w dużych miastach, w których nie wchodzi do drugiej tury kandydat PiS-u. Zaskoczeniem mogły też być wyniki wyborów na wójta w gminie Wilkowice. Jedyny kandydat, czyli obecny wójt, przegrał i nie będzie dłużej rządził. Druga tura wyborów samorządowych już za niespełna 2 tygodnie, a potem czeka nas kampania przed wyborami do Europarlamentu. Pytanie brzmi, czy w czerwcu Polacy tłumniej ruszą na wybory? Jak słyszeliśmy, jedyny kandydat przegrał, ale były też i inne nie wybory, a losowanie. We wczorajszych wyborach na burmistrza Przedborza w województwie łódzkim najwięcej głosów zdobyła Agata Wiśniewska-Pawelak, prawie 32,5% i zdecydowanie przeszła do drugiej tury. No właśnie, druga tura, co z kontrkandydatem? Kolejnych dwóch kandydatów z największą liczbą głosów uzyskało dokładnie takie samo poparcie, niecałe 29%, dokładnie 982 głosy. No i o przejściu do drugiej tury wyborów zdecydowało losowanie. Koperty w każdej nazwisko i po losowaniu okazało się, że to Miłosz Naczyński, który przez 12 lat pełni funkcję burmistrza, przechodzi do drugiej tury. There's one thing about it, the ones who Black Keys w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 16. Minęło 30 lat od rozpoczęcia jednego z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Afryki, ludobójstwa w Rwandzie. W czasie, gdy tamtejsze społeczeństwo wspominało ofiary sprzed 3 dekad, prezydent Francji po raz kolejny uznał odpowiedzialność jego kraju za dopuszczenie do masakry popełnionych przez lud Hutu i na ludzie Tutsi. O szczegółach Michał Strzałkowski. Czuwanie ze świecami i koncert na stadionie w stolicy Ruandy Kigali zakończyły wczoraj wieczorem obchody 30. rocznicy trwających 100 dni masakr. Między kwietniem a lipcem 1994 roku zginęło według różnych szacunków od 800 tysięcy do ponad miliona ludzi. Mordowali radykałowie z plemienia Hutu, przede wszystkim z paramilitarnej bojówki Interahamwe, która wykorzystała chaos w państwie po śmierci ówczesnego prezydenta Juvenala Habyarimany. Mordowani byli zaś przede wszystkim przedstawiciele ludu Tutsi oraz ci Hutu, którzy sprzeciwiali się ludobójstwu. W obecności 37 obecnych i byłych zagranicznych przywódców prezydent Ruandy, Paul Kagame, zapalił kwibuke, czyli tradycyjny płomień nadziei. Nasze serca wypełnia żal, ale wypełnia je też w takiej samej ilości wdzięczność. Pamiętamy o naszych zmarłych, ale też widzimy, czym stała się dziś Ruanda. Nasza droga była długa i ciężka. Ludobójstwo nas zniszczyło, ale przyswoiliśmy tę napisaną krwią lekcję. Postawiliśmy na przyszłość i rozwój, a nasz naród zmartwychwstał. Ruanda z jednej strony osądziła swoich zbrodniarzy, a z drugiej postawiła na pojednanie. Przestały obowiązywać urzędowe podziały na Hutu i Tutsi. Informacja o przynależności do któregoś z ludów zniknęła z dowodów tożsamości. Ruanda na tle wielu krajów Afryki jest spokojna, a żyje się tam całkiem dostatnio. Ale Paul Kagame, który skleił na nowo pękniętą Ruandę, rządzi już prawie pół wieku i nie zamierza oddawać władzy. Coraz częściej też pojawiają się doniesienia o uciszaniu opozycji czy niezależnych mediów. Nie wszystkie rany po ludobójstwie się też zabliźniły. Ja mam tyle lat, ile minęło od ludobójstwa. Urodziłem się, gdy to się stało. Żołnierze znaleźli mnie żywego przy zwłokach moich rodziców. Cała wioska została wymordowana, tylko ja przeżyłem, bo mnie malutkiego nie zauważono. Nie znam swojej rodziny, nie znam swoich korzeni. Wiem, że jestem Hutu. Moja rodzina zginęła, bo nie przyłączyła się do mordowania Tutsi. Uznano ich za zdrajców, a mimo to wciąż wielu Tutsi patrzy na mnie jak na potomka morderców z bojówek Interahamwe. Cały czas trwa także dyskusja o odpowiedzialności społeczności międzynarodowej, która nie zapobiegła ludobójstwu, choć sytuacja w Ruandzie eskalowała od lat. Szczególnie często wskazuje się na Francję, bo to Paryż wspierał rząd Hutu dostawami broni i szkolił ruandyjską armię. Francja spowalniała też działania międzynarodowe już po wybuchu ludobójstwa. Francuski prezydent Emmanuel Macron nagrał specjalne wideo z przesłaniem do Ruandyjczyków. Francja i jej zachodni sojusznicy mogli powstrzymać ludobójstwo, jakiego ofiarą padły dzieci, kobiety i mężczyźni. Zostali ofiarami tylko dlatego, że należeli do ludu Tutsi. Francja ponosi głęboką odpowiedzialność za tamto ludobójstwo. 3 lata temu powołana przez francuski rząd Komisja Historyczna zebrała dowody na francuską odpowiedzialność za to, że nie udało się powstrzymać ludobójstwa, ale dyrektor działu afrykańskiego w organizacji Human Rights Watch, Alan Ngari, wskazuje, że odpowiedzialność jest szersza. Ta odpowiedzialność spoczywa na całej społeczności międzynarodowej. Siły pokojowe wysłane do Ruandy wcześniej, gdy trwała wojna domowa, były nieliczne i słabo wyposażone. Przed samym ludobójstwem jeszcze je zmniejszono. Gdy doszło do ludobójstwa, żołnierze w błękitnych hełmach po prostu uciekli. Co najmniej 800 tysięcy ludzi zginęło, bo świat odwrócił wzrok. Wojska ONZ ograniczyły się tylko do ewakuowania z Ruandy białych cudzoziemców. Wycofały się, gdy bojówki Hutu zabiły 10 belgijskich żołnierzy. No i te poruszające słowa prezydent Francji przekazał, że jego kraj wraz ze swymi sojusznikami na Zachodzie i w Afryce mógł zatrzymać masakrę w 1994 roku, ale zabrakło mu woli. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 24 minuty po godzinie 16. Action.

O godzinie 17 o zaćmieniu słońca porozmawiamy już za chwilę. No a teraz ekonomia w trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Niecałe 31 milionów. Tyle będzie nas do 2060 roku. GUS podał najnowsze prognozy demograficzne. Ubytek ludności ma dotyczyć wszystkich regionów z wyjątkiem Warszawy. Liczba mieszkańców skurczy się najmocniej we wschodnich województwach. Procentowo największy spadek mamy zobaczyć w Świętokrzyskiem, Lubelskim, Opolskim, Warmińsko-Mazurskim i Łódzkim. Ponad 2 miliony osób otrzymało już 13. emeryturę. Od początku kwietnia ZUS wypłacił emerytom już prawie 4 miliardy złotych. Dodatkowe świadczenie wynosi ponad 1780 zł. To pieniądze z urzędu, nie trzeba więc składać żadnego wniosku, mówi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. 13 emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli jeżeli mamy termin wypłaty emerytury czy renty na 10 czy 15 kwietnia, to wówczas również dostaniemy 13 emeryturę. Przypomnę, że ZUS wypłaca świadczenia, czyli emerytury i renty w kilku terminach, to jest 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. 13. emerytura przysługuje osobom, które 31 marca miały prawo do wypłaty rent i emerytur. Osobie uprawnionej, przypomnijmy, przysługuje tylko jedna 13. Dolarowe notowania złota ustanowiły nowy rekord wszechczasów, przebijając poziom 2300 dolarów za uncję. Nowe rekordy także na rynku walutowym, na giełdzie to zaraz. Dolar kosztuje teraz 3 zł. 93 grosze. Euro także traci na wartości, umacnia się złoty. 4,27 płacimy za unijną walutę. Frank kosztuje 4,34, brytyjski funt 4,97, a WIG 20 w pierwszym w tym tygodniu notowaniu na pół godziny przed zamknięciem sesji jest niemal 1,5% na plusie. Jutro słonecznie, ale po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć. Wieczorem na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz. Na zachodzie, na południu wiatr porywisty, w górach do 70 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 20 na Pogórzu, w centrum około 24, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, no i czekamy na Państwa sygnały w sprawie zaćmienia słońca i nie tylko, o którym będziemy mówić. A kontakt z nami, przypomnę, najszybciej i najłatwiej na 3 sposoby. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. me so I got her turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no dwie minuty pozostały do godziny 17. Dziś jedno z najważniejszych zjawisk astronomicznych w całym roku dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. W naszym studiu gość Krzysztof Kowalczyk, fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, witam Państwa. Całkowite zaćmienie Słońca, ale widoczne niestety nie w Polsce. No, tak wygląda geometria tego zjawiska, że pas całkowitego zaćmienia biegnie przez Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę przede wszystkim oraz oczywiście na Atlantyku też będzie można to obserwować. No a w Hiszpanii czy na Islandii, no tak na obrzeżach tych państw można będzie malutki skraweczek Słońca przykryty przez Księżyc zobaczyć. Takie to nadgryzione to takie, będzie. Takie malutynkie zaćmienie, no ale to już dla tych amatorów, że tak powiem, mocnych wrażeń, bo to też jest wyzwanie, żeby takie maluteńkie zaćmienie zobaczyć. Co nam pozostaje? Transmisje w internecie, w telewizji? Tak, no będzie wiele transmisji, też wielu Polaków się wybrało na to zaćmienie, bo to miłośnicy astronomii potrafią na inny kontynent lecieć tylko po to, żeby przez kilka minut zobaczyć, jak Księżyc całkowicie przesłoni Słońce i kiedy to Słońce w pełni wyeksponuje swoją koronę słoneczną, czyli to właśnie swoją atmosferę, którą najlepiej widać właśnie, gdy jest przesłonięte przez Słońce. No i oczywiście do czasu, kiedy w 1930 roku Bernard Lyot wynalazł koronograf, czyli właśnie taką sztuczną przesłonę, przesłaniającą Słońce, no to jedyną okazją do obserwacji korony słonecznej, tej zewnętrznej warstwy Słońca, no to były właśnie całkowite zaćmienia. Oczywiście są też zaćmienia częściowe, ale no częściowe to nie to samo i no to jest duży problem z tymi zaćmieniami, bo ten pas całkowitego zaćmienia no teraz będzie miał właśnie około... Jakie kryteria muszą być spełnione? Co musi się wydarzyć, żeby no, ten Księżyc przesłonił Słońce? No właśnie, tutaj mogłoby się nam wydawać, że moglibyśmy prawie co miesiąc mieć szansę na zaćmienie Słońca, no ale niestety jeden warunek nie jest spełniony, bo płaszczyzna orbity Księżyca no jest nachylona do płaszczyzny orbity Ziemi pod kątem 5 stopni. Więc zazwyczaj ten Księżyc, jak ustawia się między nami a Słońcem, no to mija to Słońce, prawda? Natomiast gdyby był w jednej płaszczyźnie z płaszczyzną orbity Ziemi, czyli byłby w płaszczyźnie ekliptyki stale, to mielibyśmy co około miesiąc różne zjawiska, prawda, ciekawe. No ale tak Księżyc musi być w nowiu, prawda? No siłą rzeczy, bo popatrzmy, od czego zależy faza Księżyca. Faza Księżyca zależy od tego, jak jest ustawiony względem Słońca, bo Słońce go oświetla, on świeci odbitym światłem słonecznym. Więc jeżeli on ma przesłonić całkowicie Słońce, no to obserwowany z Ziemi musi być w nowiu siłą rzeczy, bo wtedy ta strona Księżyca, która jest zwrócona ku Ziemi, pozostaje nieoświetlona przez Słońce. I dlatego mówimy, że podczas całkowitego zaćmienia Słońca Księżyc jest w nowiu, natomiast kiedy mamy zaćmienie Księżyca, czyli kiedy to Ziemia swój cień rzuca na Księżyc i my z Ziemi widzimy ten przyćmiony Księżyc, no to wtedy Księżyc jest w pełni, prawda, podczas całkowitego zaćmienia Księżyca. Tak jakby świecił, prawda? No, taki czerwonawy się taki robi czerwonawy, wtedy. Tak. O której godzinie będzie miało miejsce to centrum właściwie, środek tego dzisiejszego zaćmienia? Mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Kanadzie, o Meksyku. Znaczy to tak już po 20 naszego czasu to będzie, natomiast no, zacznie się nad Oceanem Spokojnym już w okolicach wysp Kiribati kilka minut po godzinie 12 czasu lokalnego, czyli u nas już po 20. Potem Meksyk, no i w Meksyku będzie trwało około 4,5 minuty, jeśli chodzi o fazę całkowitą, bo faza częściowa jest dużo dłuższa. W Stanach tak no około 4 minut, natomiast w Kanadzie 3,5 minuty. To właśnie zależy od geometrii całego zjawiska. No, Ziemia jest w ruchu, Księżyc jest w ruchu. Księżyc musi się ustawić właśnie między nami a Słońcem, żeby to Słońce zakryć. I to idealnie? Czy brakuje czegoś? Są jakieś niedomiary? A to są też takie zaćmienia obrączkowe. No i to też ważna rzecz, bo Księżyc nie porusza się po idealnie kołowej orbicie wokół Ziemi. On ma orbitę eliptyczną, czyli trochę wydłużoną. Więc no raz jest trochę bliżej Ziemi, raz trochę dalej. No tak średnio 384 402 kilometry nas dzieli od Księżyca. Średnia odległość. No ale jak jest w perygeum, no to jest trochę bliżej. Jak jest w apogeum, czyli na najdalszym punkcie swojej orbity, to jest około 406 tysięcy kilometrów od nas, czyli jest najdalej jak może być. No i jeżeli zaćmienie wystąpi, przykład, a są takie zaćmienia, w pobliżu apogeum, czyli najbliższego, najdalszego względem Ziemi punktu orbity Księżyca, będzie Księżyc w ruchu wokół Ziemi i przesłoni wtedy Słońce, to on nie zdoła całkowicie zakryć tarczy słonecznej i zostaje taka obwódka. Więc on, i to jest zaćmienie tak obrączkowe. Zwane obrączkowe. I one będą coraz częstsze, bo Księżyc, jak zbadali astronomowie, tak bardzo powoli, ale oddala się od Ziemi, więc za ileś milionów lat to już zaćmienia całkowite nie będą występować, prawda? Ale to za miliony lat, no nie ma. No właśnie, miliony lat, ale o jakich wielkościach tu mówimy? O ile tysięcy kilometrów przesuwa się? No możemy mówić w skali roku na przykład? To już nie w kilometrach, to wyrażamy, ale to już centymetry tego rzędu, centymetry, ale my jesteśmy w stanie to wyznaczyć po prostu. Mamy techniki laserowe, możemy wysyłać impuls laserowy w kierunku Księżyca, on się odbije od jego powierzchni, wróci do nas, badamy czas, jaki upłynął od wysłania sygnału do powrotu i mierzymy precyzyjnie ten czas. No i proste, najprostsze równania z fizyki, jakie mogą być, prawda? Ruch jednostajny, prostoliniowy, najprostsze przybliżenie. Oczywiście mamy świadomość, że fale radiowe biegną z opóźnieniem w ośrodku innym niż próżnia, więc są, no, ale są minimalnie opóźniane w ziemskiej atmosferze, prawda? Więc możemy w zasadzie to w pierwszym przybliżeniu zaniedbać. Więc my z dokładnością do centymetrów potrafimy jakby analizować pozycję Księżyca, a właściwie pozycję środka Księżyca, no bo to też jest bardzo ważne. Który punkt wycelować, bo Księżyc jest chropowaty, co już Galileusz stwierdził, pierwszy astronom, który dysponował teleskopem. On nawet szacował wysokości gór na Księżycu na podstawie długości cieni. Co prawda się pomylił w wielu przypadkach, przeszacował, prawda, ale to była pierwsza próba już około 400 lat temu podjęcia wyznaczenia wysokości gór na Księżycu właśnie z długości cieni rzucanych przez te góry. To nieprawdopodobne teraz, kiedy mamy takie odkrycia, prawda, naukowe, a co dopiero... Tak jak pan mówi, 400 lat temu, tak. Jak jeszcze dokładnie możemy, jak się liczy to, kiedy następne zaćmienie Słońca będzie w naszym miejscu albo w innym? No to tak jak wspomniałem, no musimy uwzględnić nachylenie orbity Księżyca do płaszczyzny orbity Ziemi, znać precyzyjnie położenie Ziemi na jej orbicie, a też ważna rzecz, że Ziemia nie porusza się cały czas z tą samą prędkością wokół właśnie. Słońca, tylko przyspiesza jak jest najbliżej, a zwalnia jak jest najdalej, tak jak wszystkie planety. No oczywiście z grubsza to jest około 30 km na sekundę, taka prędkość Ziemi w ruchu orbitalnym wokół Słońca, ale no... Trochę się to zmienia w zależności od położenia na orbicie. Za łatwo by było, żeby były takie proste wyliczenia. No, Kopernik jeszcze uważał, że orbita Ziemi jest kołowa i orbity innych planet. Mhm. To było takie pierwsze przybliżenie w modelu tym heliocentrycznym. Natomiast no, już Johannes Kepler kilkadziesiąt lat po Koperniku doszedł do wniosku, że jednak te orbity są eliptyczne i te prędkości, z jakimi ciała niebieskie krążą wokół Słońca, się trochę zmieniają. Więc skoro tak, Ziemia ma eliptyczną orbitę wokół Słońca, a Księżyc, który krąży po eliptycznej orbicie wokół Ziemi, zarazem z tą Ziemią krąży wokół Słońca. Więc moglibyśmy sobie wyznaczyć, i robimy to, środek ciężkości układu Ziemia-Księżyc. No oczywiście Księżyc no, ma znacznie mniejszą masę niż Ziemia, więc to jego przyciąganie jest też dużo słabsze. No myśmy kiedyś w planetarium Centrum Nauki Kopernik zrobili taki eksperyment myślowy, jak to lubimy określać, taką wizualizację, która pokazywała, że na jednej szalce kładziemy Ziemię, a na drugiej szalce wysypujemy 81 księżyców. Mhm. Więc to mniej więcej masa taki Ziemi. Stosunek to jest. Taki stosunek, tak, tak, że trzeba by 81 księżyców, żeby była masa Ziemi. Więc to nam też mówi, że księżyc jest dużo mniej masywny od naszej planety. On jest względnie duży, trzeba przyznać. Jest względnie duży, to jest jeden z największych księżyców w Układzie Słonecznym. No i też to też jest niezwykłe, że tak się jego rozmiary złożyły z odległością naszą do Słońca, że on jest w stanie, w czasach nam współczesnych, tak precyzyjnie przykryć to Słońce, gdy jest całkowite zaćmienie. Idealnie, prawda? Prawie idealnie. Niewiele tych promieni słonecznych będzie do nas do mieszkańców Kanady, Meksyku czy Stanów Zjednoczonych. Prawie nic. No praktycznie w fazie całkowitej to praktycznie nic, tylko z korony słonecznej, prawda? Mhm. Oczywiście, póki nie ma jeszcze fazy całkowitej, albo kiedy się ona już skończy, to też jest bardzo ważne, że nawet jeśli widać częściowe zaćmienie, tak jak było to podczas słynnego zaćmienia w 1999 roku, kiedy z Polski było widoczne. Tak, w Polsce, na Węgrzech było widoczne, prawda, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, to nawet jeżeli widać jedną trzecią tarczy słonecznej, czy jedną czwartą, to nadal jest wymóg dla bezpieczeństwa, żeby filtrować to promieniowanie. Są specjalne folie mylarowe, które blokują grubo ponad 99,9% promieni słonecznych. To bardzo ważne jest nasze bezpieczeństwo, prawda? Przypomnijmy, jak obserwować zaćmienie Słońca bezpiecznie. Dla naszych oczu. Mhm. Gdziekolwiek na świecie, to dobrze mieć taką folię. Takie folie nie są drogie, prawda? Mówi się, że to jest folia mylarowa. Można ją nałożyć też na teleskop słoneczny. Są specjalne teleskopy słoneczne, które tym się różnią od teleskopów, które są dedykowane do obserwacji nocnych, że mają za zadanie właśnie zablokować znaczną część promieniowania, prawie całe promieniowanie, które dociera ze Słońca, i one są tylko do obserwacji Słońca praktycznie. Natomiast w nocy, kiedy mamy innego typu teleskop, to wtedy nam zależy na czymś odwrotnym, żeby zebrać jak najwięcej światła od tych słabych, dalekich obiektów, których gołym okiem możemy nawet w ogóle nie widzieć, prawda? No i w żadnym wypadku nie wolno stosować innych instrumentów. Tak. Astronomicznych do obserwacji Słońca, prawda? Tak, żeby nie uszkodzić sobie wzroku. Ale jeszcze jedna uwaga, bo w starszych źródłach astronomicznych możemy często spotkać, że bezpieczną metodą obserwacji zaćmień jest rzutowanie obrazu Słońca, prawda, na kartkę papieru, na tekturę, na ekran. Ale już przy nowych teleskopach to jest zupełnie niepolecane. Można sobie przepalić wręcz kartkę papieru. To też jest możliwe, ale można uszkodzić po prostu sprzęt. Że to przy starego typu teleskopach, takich dla miłośników astronomii sprzed 30, powiedzmy lat 40, to miało rację bytu, ale na przykład ja też działam w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii, które zrzesza różnych miłośników astronomii w różnych miastach w Polsce. Mamy też prężnie działający oddział w Warszawie. I tam w rozmowach o technikach obserwacji też bardzo, bardzo ci, którzy się tym zajmują bezpośrednio, podkreślają, że przy dzisiejszych teleskopach jest niepolecane rzutowanie po prostu obrazu Może zniszczyć Słońca. Takie tak, urządzenie. To jest zupełnie... Tak poszła jakość optyki do przodu, że dzisiaj to nie ma racji bytu, więc w ogóle chciałbym też podkreślić, że miłośnicy astronomii w dzisiejszych czasach robią lepsze zdjęcia niż robiły profesjonalne obserwatoria w latach 80. Więc wystarczy obejrzeć stare książki astronomiczne i zobaczyć zdjęcia, które mnie bardzo ekscytowały, jak byłem w szkole, zaczynałem się interesować tą astronomią pod koniec zeszłego stulecia jeszcze, trochę czasu już minęło. Trochę obserwując też to całkowite zaćmienie w 99 roku. Tak, i to całkowite zaćmienie, nie całkowite u nas, bo ono było całkowite, ale nie w Polsce, to też było jedno z pierwszych zjawisk, które obserwowałem w 99 roku. Porównując zdjęcia, jakie wtedy w książkach się pojawiały, i porównując zdjęcia, które dzisiaj widzę, wykonane przez miłośników astronomii, w tym z Warszawy, muszę stwierdzić, że jeżeli ktoś odpowiednio dużo czasu poświęci na obróbkę danego zdjęcia, to może zrobić coś, co będzie porównywalne nawet z tym, co robi teleskop Hubble'a. Tylko że teleskop Hubble'a potrzebuje dużo mniej czasu, żeby wykonać tej jakości zdjęcie, a miłośnik astronomii często potrafi naświetlać kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin jakiś słaby obiekt, żeby zebrać dużo światła, a potem obrabia to w programach komputerowych, żeby wyłuskać różne detale, szczegóły, różne barwy i badać na przykład emisje od różnych pierwiastków, różnych mgławic. No i później możemy podziwiać te fantastyczne obrazy, ale co dla miłośników astronomii przynosi takie całkowite zaćmienie Słońca z punktu naukowego na przykład? Co ono mówi, co się bada? Czy Tutaj główną zaletą jest możliwość obserwacji tej korony słonecznej. Tutaj w astrofizyce, czy węziej mówiąc w heliofizyce, czyli w astrofizyce dotyczącej Słońca, takim wielkim zagadnieniem jest to, dlaczego ta korona słoneczna jest tak gorąca. Bo nas by nie dziwiło, że skoro Słońce jest źródłem energii cieplnej, promienistej, no to tam, owszem, w jądrze Słońca tam miliony stopni, kotłuje się i tak dalej, ale im dalej od środka Słońca, tym powinna być niższa temperatura, tak jak się oddalamy od ogniska, prawda? No to coraz ziębiej, czy coraz mniej gorąco, powiedzmy. A tutaj nie, nagle kończy się fotosfera, ta warstwa, można powiedzieć, taka powierzchniowa Słońca, i zaczyna się korona i nagle w koronie znów mamy milion stopni nawet. Ta plazma, te cząstki, które tam się uwalniają, latają w tym polu magnetycznym z dużymi prędkościami i właściwie pole magnetyczne rządzi ich ruchem, bo one są naładowane w większości elektrycznie, no one w jakiś sposób podgrzewają tą koronę i są różne koncepcje teoretyczne, dlaczego ta korona się tak nagrzewa. Są różne koncepcje mikrorozbłysków, fal magnetohydrodynamicznych, MHD. No i właśnie, żeby to badać, to trzeba konfrontować z danymi obserwacyjnymi. Oczywiście mamy... A tutaj jest jak na talerzu, jak rozumiem, To jest jak na talerzu i co prawda mamy dzisiaj satelity, już od dawna, od lat 90. to na szeroką skalę jest robione, że są satelity obserwujące Słońce, które wyposażone są w koronografy, które właśnie mają, czyli takie przesłony, które przesłaniają to Słońce, a sam satelita jest no, pozaziemską atmosferą, może temu Słońcu się dokładniej przyjrzeć. Ale tutaj miłośnicy astronomii mogą w dzisiejszych czasach też pobierać te dane, ale mogą też sami własnymi teleskopami uzyskiwać spektakularne obrazy, na przykład na linii H-alfa. No, to jest taka linia emisyjna związana z wodorem, z emisją wodoru. I przekazywać je pozostałym naukowcom, by badać to Tak, to możemy też głębiej badać rotację Słońca, czyli obrót Słońca i też badać rotację różnicową. Na czym ona polega? Otóż Słońce no, nie jest bryłą sztywną, tylko w różnym tempie różne obszary Słońca rotują, czyli obracają się. To znaczy dzięki temu też mamy takie skręcanie się tych linii pola magnetycznego w cyklu magnetycznym Słońca. I kiedy te linie się bardziej poskręcają, to wtedy jest co około 11 lat, a zbliżamy się do tego momentu, no mamy czas wzmożonej aktywności słonecznej, ale to jest aktywność magnetyczna, mówimy. Wtedy jest więcej rozbłysków, więcej koronalnych wyrzutów masy, wyrzutów plazmy ze Słońca, wyrzutów materii. Ta materia jest wyrzucana, ale wzdłuż linii pola magnetycznego nieraz opada i widzimy takie pióropusze rozgrzane nad Słońcem. A w miarę jak Słońce się obraca, to możemy też śledzić, jak zmieniają swoją pozycję plamy słoneczne. I oczywiście ten obrót jest najszybszy przy równiku, natomiast zbliżając się do biegunów, no mamy tą rotację wolniejszą. I ta rotacja różnicowa to też jest jedna z ciekawszych rzeczy do obserwacji, ale oczywiście poza całkowitym zaćmieniem, bo jak Księżyc przesłoni nam tarczę, no to nie widzimy tylu szczegółów, ale przesłoni w końcu tylko na parę minut. A o tym całkowitym zaćmieniu Słońca opowiadał Krzysztof Kowalczyk, fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A tam, gdzie będzie widoczne to zaćmienie, przeniesiemy się po godzinie 17, też zapowiadając za wielką wodą, co ważnego się dzieje nad naszymi głowami. Proszę zostać z trójką. Za 5 minut będzie 17. Lecz po stronę.